Hej folk och fär, nu är Johnny och jag här igen. Daniel är inte med idag heller. Han var med sist så att... han var med sist. Och han är med idag så jag bara skojar. Han är bara ute ett ärende här nu. Kul skämt, annars. Det har du firat på flera veckor nu. Till att börja med måste jag säga en sak från förra veckan. Jag måste be om ursäkt för mitt usla svar i tävlingen där på om Hollywood-skylten. Som jag hävdade låg i South Dakota. Nu kommer Daniel här. Hej, vill Daniel. Han vara med där? Nej, han hade ont i ryggen. Aha. Vi försökte få med en Oskarshamns största profiler i frågespotten här, men han tackade tyvärr nej. Väldigt sent. Sent återbud, ja. Torsten ställde igen. Han såg jag inte. Aha. Kan du inte gå ut och kolla med honom också? Vill du bli av med mig, eller? Jag håller på med lite sågningar. Det var riktigt roligt. Hej då, Daniel. Men, ja, Daniel håller på att ragga upp en... för det första, jag måste bara säga hur dålig jag var. Jag är ju oerhört bra på frågespot, men just där måste jag ju erkänna att jag var bedrövlig. Och trodde att den låg... Jag blandade ihop de här två jävla skyltarna helt enkelt. Så var det. Ja, det var inte bra. Men sen ska vi säga att det här avsnittet är lite speciellt då, för att vi ska inte nämna någon idrott eller sport överhuvudtaget. Det är det enda vi kan, så att det kommer väldigt intressant. Så det är en liten utmaning då. Det var så, jag var på fest i lördags, på Eurovision-fest. Och då pratade vi... då pratades det vid middagen då. Kyckling var det. Bränd kyckling. Och då pratades det väldigt mycket om den här podcasten faktiskt. Och alla lyssnade på den och allt. Men klagomålen som var att... Vi pratade mest om sport och vi ringde typ bara till Fredrik Söderström och Johan Voxie och folk vi känner och så här pratade och rörde oss inom ämnen vi behärskar och sånt. Och, därför ringer vi ingen idag. Och då antog jag utmaningen att vi ska göra ett helt avsnitt utan att prata om sport. Och nämner vi något som har med sport att göra, då får vi ha en liten definitionsgräns där, men då får vi böta en öl typ eller något, va? Du, ja, den som säger något om sport är skyldig den andra en öl, ja. Och är det så att vi missade under programmet, ja, vi kommer ju hoppa på varandra om vi gör det, men då är det bara se till att göra oss uppmärksamma på det på Twitter eller någonting, för att, och de ölen skulle vi faktiskt kunna dricka i nästa podd och kanske ytterligare några öl. Visst är det kul om man är full i podcasts, ja, det är generellt. Det är generellt kul att vara full, eller dricka öl, ska jag säga, inte full, förlåt. Nej, dricka öl, dricka en eller två. Ja. Men kan vi inte säga att vi dricker dem nästa podd? Sen är det en full effekt av att dricka öl, eller? Vi har ju en liten dröm att man ska kunna, att alla kunde leva med 1,0 promille. Vad glada alla skulle. Ja, 1,0 kanske är högt, men har vi pratat om det, att man, tänk om Gud hade varit så god att han hade fixat till så att man liksom föddes med typ 0,2 promille från början liksom. 0,2 är lite svagt. Det hände inte mycket med mig. Nej, men man får ju snurra på att köra bil då. Nej, nu ska vi inte uppmuntra till att fylla i här. Vilken sågning av Gud egentligen. Tänk om Gud hade varit så god att han... Tänk vad fin, ja, men tänk vad smidigt det hade varit liksom, om man hade, det är ju skönt att ha druckit, alltså man dricker en öl eller två, det är ju då som det är som bäst egentligen. Ja, det. Så att, tänk om man hade fått ha det konstant, det tillståndet. Det var fantastiskt. Lite tragiskt typ att säga att man behöver det kanske. Ja, men vi är lite smått tragiska människor. Ja. Men i alla fall, det kan vi säga att de ölen som eventuellt Daniel finns här, ja, kommer vi ta i nästa podd, eventuellt fler. Nej, det var svårt. Han vill inte heller? Nej. Varför inte? Ja, vi får helt han vill inte bli förlöjligad. Han insåg att han skulle få stryk alltså. Vi får helt enkelt spara. Jag tror inte vi hinner. Vi får spara frågorna till nästa omgång istället. Och vi skiter i frågesporten idag. Jag vinner på VO mot gubbjävlarna här ute. Magnus Isov och Torsten Strömberg har alltså förlorat båda två nu på walkover. Fjärde raka. Kan man säga det? Fjärde raka tror jag det är. Ja. I en... just det. Nu ska vi se, vi har skrivit upp lite här vad vi ska prata om idag faktiskt. Det brukar vi inte göra, men nu har vi gjort det här ett par ämnen bara. Jag kan börja med att berätta här. I morse så brukar ni lyssna på morgonradio. Är ni vakna då? Jag är inte så himla vaken. Men det är ju ibland, men då brukar det vara på tv. Men ni vet att på morgonradio i tv, det kan man faktiskt. Ja, ni vet ju att det finns massa radiostationer. Oj, nu. Det var något nytt. Jag har alltid lyssnat på... På, vad heter det? Äntligen morgon då med Adam och Gry. Lyssnade jag alltid på förut. Det blev som ett tvång. Jag var tvungen att vara med i frågesporten med att vinna Adams pengar. Kan du inte berätta lite om det där när du skulle ringa in? Du kom ju fram 2 eller 3 gånger och så la du på att göra det. Ja, ni ska förlöjliga mig istället då. Ja det gjorde jag. Det är sant, jag ringde ju in till vinna Adams pengar för jag var helt övertygad om att jag skulle vinna det. Och även om han är duktig så ringde jag in och så kom jag fram till studion vid ett par tillfällen tror jag. Jag kom fram. Och skulle kopplas in till studion till och med. Vad god dröj, så långt kom du. Jag kom fram till att jag pratade med den här Malin, eller vad hon heter, som satt där. Stenbäcken, praktikant Malin. Och så skulle jag precis kopplas in och det var klart att jag skulle vara med och allting. Vad gjorde jag då? Klick! Klick! Då så usel, alltså skäms du inte för det? Jo, jag skäms för det. Varför lade du på? För jag vet inte. Sen står du här och är kaxig i frågesport, du borde inte få tävla med. Nej, men det, du ser vad bra jag är nu. Ja, men nu tror jag nog att det kan vara så att jag tar över från och med nu. Grattis, lyssna. Nu kan alla grattis slå. Världen. Nej, kan alla slå. Det är stört, för jag tror jag hade kunnat haft en chans också mot honom. Sen han, det är ju lätt att köpa. Det lätt att köpa. Sjuka är att han som kom fram istället för mig en av gångerna, någon kille där, han fick noll poäng och trodde att USA var huvudstad, att England var huvudstad i USA. Ja, det lurar inte där. Det lurar inte. Nej, det var väl inte så bra kanske. I alla fall lyssnade jag på, numera lyssnar jag inte så mycket på Äntligen Morgon, men jag brukar kolla på det här på, som är på femman, som heter Vakna med The Voice, va? Med Martin Björk och Jakob Ökvist och Isabella Fröberg, jag skrev upp här för jag visste inte hon hette. Hon som ersatt Josefin Crafoord. Ja. Och det sjuka i morse var att jag lyssnade på det här kanske 10 minuter på båda Äntligen Morgon och det här vid olika tillfällen. Och i båda programmen nämndes Oskarshamn. Det är ganska konstigt. Eller, blir du glad då? Blir du stolt? Ja, men blir man inte det? Jag blir alltid stolt när jag hör Oskarshamn. Är det lite patriotisk så? Är det klart man är? Vad har vi nu gjort? Ja, men är det klart? Det är väl inte alla? Det beror på men vad jag det är. Tycker, om man hör det. Man var inte jättekul alltid med Djurgård kanske? Jo, jag tycker alltid det är roligt när Oskarshamn nämns och uppmärksammas. All reklam är bra reklam, tycker jag. Mm. Ja, berätta då. Ja, då i alla fall så började det med att de intervjuade Jill Jonsson i Mix Megapol då. Och hon skulle ge sig ut på turné. Hon skulle ha semester i 5 veckor och sen skulle hon ge sig ut på turné i början av juli. Hon skulle inleda sin turné i Oskarshamn, sa hon. Och så sa hon att jag har valt bort alla såna här festställen och festivaler. Och jag ska bara uppträda för publik som kan mina låtar och som är där för min skull. Och inte stå och äta langos och dricker öl. Jag tänkte det var ju fredagskvällen på Latitude, känns ju inte så. Jag vill ha en rak fråga. Känner du igen i det klientelet? Du kan hennes låtar och kommer stå längst fram. Känner du igen? Hon sa även att hon inte kommer att spela Crazy in Love, liksom, som är den enda kända låt hon har. Ja, kärleken är, vad fina den. Ja, men den tror jag inte. Alltså det här, hon skulle bara spela typ så här hästjazz. Nej, country. Hästjazz. Men är du en sån? Känner du igen dig i den beskrivningen? Nej, jag kan... När du är på Latitude? Nej, jag kan ingenting om Jill Jonsson. Nej, men hon är från Ängelholm. Jag ville mer komma till att du hon sitter från Ängelholm. Och öser i dig öl. Öser heller i dig. Ja, det är jag tar. Vad ska du göra på fredagkvällen på Latitude, Johnny, förresten? Det konstaterade vi nyss. Jobba. Jobba. Hur känns det? Kom inte här. Ja, det kan ju ingen aning om det för 10 minuter. Så. Kan väl bli så att småmatcherna kanske blir lite lidande. Mm-hmm. Hur då? Ja, att de kanske råkar bli någon missredigering eller någonting. Vet jag. Nej, men det var kul. Ja, vad skulle du säga då? Det är ju inget ovanligt att det blir en missredigering. Så det är väl... Nej. Oj, det var en skarp kritik mot barometern-redaktionen, kände jag. Ja. Ja. Så vill du utveckla det? Eller? Nej. Kan vi ta nästa gång? Ja, det var i alla fall det då. Där var det lite... Hon var lite snett på antingen har Christian Åberg lurat henne långt upp på läktaren och köpt korv med Christina på allting, eller så... Hur gick det till? Liksom? Hon måste ju ändå ha sålt in det här på samma sätt. Det är samtalet. Hon... Ja. Men det vill säga, jag vill inte, hon pratar kanske någon agent som har pratat med... Om men vad han sagt att Latitude är för något? Liksom? Nej, men det är en sitt... Fin kulturell tillställning. Ja, vi har ett litet... Vi kan man kan köpa... Mest fina viner. Dyra whisky. Dyra bordeauxviner. Liksom, fina champagner och sånt där kan man köpa in. Alla tanter och så stora hattar som Helena Ise, Magnus fru, hon har väldigt stora hattar och så stora halsband och är lite... Nej, men en liten sked som hon plockar bubblorna i champagnen med. Inleder varje lördagmorgon med jag och Daniel. Vittja hummerryssorna. Vittja hummerryssorna. Sån överklass-tant, så det... Alltså, så måste det gå till. Så, Jill, du är det det klientelet hon förväntar sig? Fru Ise? Fru Ise. Och så här, vad heter det? Sombrero? Eller vad fan heter den? Stora sombrero. En sån... Du också här fel en bokstav. Det var kul. Ja, det är kul. Fast sådana jättestora hattar. Det kommer att vara mycket där i publiken. Och sådana som du sa, sådana här champagnebubbel... Ja, sådana som har en liten sked man plockar bubblor. Jag vet inte. Är det inte en liten visp? En liten visp, men sån skulle ju alla som är något. En liten visp. En liten. Ja. Du är lite av en champagneexpert här nu, Johnny. Jag är det. Jag har alltid en stor flaska champagne hemma. Hur kommer det sig? vinner jag på tipset. Det är man ju precis som har lärt. Man ska alltid ha en champagneflaska. Eller om man får hemsläpp. Du får ju, framförallt får du ju sådana där nycker ibland. Det var ju när vi var på Systembolaget i Norrköping här om veckan. Då skulle du prompt köpa champagne. Liksom, för att det var så jäkla bra att ha, köpa champagne. Stora flaskor. Jagade mig med en sån här jumboflaska. Kolla vad fin och billig. Det kostar ingenting. Och jättegott är det. Ja, jag vet inte. Det lever ju liv. Men vi måste bara säga en sak. Nu har det gått 10 minuter. Det känns men... mer som en sån här... En stor stark kille, om jag får säga med. Jag ser ut som en lite mer en stor stark kille med. Ja, men i alla fall där, jag tycker att Christian Åberg ska ringa upp Gill och reda ut det här. Eller om ja. Gill ska ringa upp Christian Åberg. Om du hör det här Gill så... Förmodligen lyssnar Gill. Men i alla fall, vi måste bara säga det. Vi har ju faktiskt en konditoripåse här inne. Vi har gjort en deal att vi inte får... Har ni? Orörd är den också. Vi får ju inte äta många saker nu. Vi har ju blivit för tjocka, så vi har gjort en deal. Nu ända fram till hockeysäsongen börjar får vi inte äta godis, chips, kakor, tårta. Men nu har vi ställt in en påse från Nilssons konditori här med tre vin. Är det tre? Fyra. Vi ska se om vi kan låta dem vara hela sändningen. De är här bara för att vi ska se om vi inte kan röra dem. Men vad sjukt är egentligen att vi tränar. Man brukar ju träna till så här beach 2012. Vi tränar till typ så här oktober 2012. Men det är ju för att då kommer vara en period när vi sitter i bilen och käkar skottet. Jo, men alltså förmodligen tanken är väl att vi ska vara smala till oktober liksom. Det är ju helt snett. Ah. Normalt börjar man ju träna. Normalt börjar man väl låta i kanske, men alltså normalt kanske man vänder på det och börjar träna i oktober och så kan man vara fit till maj. Vi börjar första maj. Fruktansvärt dumma i huvudet. Ja, men det är för att vi själva på gymmet. Det går åt rätt håll. Jag blev jävligt. Jag blev faktiskt inte en släng av anorexi har du själv uttryckt. Ja, jag uttryckte mig lite slarvigt där. Ja, men det är många som ser det som tänker ja. Han. Jag kunde faktiskt ha en t-shirt igår som jag inte kunnat haft förut. Det där tror jag mest är mentalt. Du har nog kunnat ha den, men nu tror du att det är muskler du ser som sticker ut den där t-shirten. Nu ska jag ta den här andra grejen. Jag lyssnade på två radioprogram. Och det andra var nästan ännu roligare. Ja, det här var kul faktiskt. Men det andra var roligt, för där var det Martin Björk. Han... Fråga Olle, Martin Björk, Lena Philipsson 6 och Jakob Ökvist. Och sen den här Isabella Fröberg, det var hon som berättade då att i lördags kväll vid typ 2 eller något så hade hon och en kompis varit på fest och så hade de skulle åka hem. Så var de i Kungsträdgården och gick de förbi restaurang Victoria, Vickan, en sån här gammalt klassiskt 18-årshak. Och då satt en kille där utanför helt däckad, liksom helt, han var inte förmögen till någonting. Och de gick fram, det var snällt av dem, de gick fram till honom liksom och skulle ta hand om honom och se hur han kom hem och allting. Och sådär. Och så visade det sig efter många av och män, släppade de in honom på typ McDonald's eller något, satt honom, skulle ringa hans kompisar. Det visade sig att det var en av medlemmarna i Mange Makers som på dagen hade spelat på 12-skillingsmarken i Oskarshamn. Och sen hade de festat som satan där då, antar jag, på hemvägen. För de ringde hans kompisar i Mange Makers då och frågade var de var och då skulle de komma och hämta honom och sådär. Så att det var lite kul att deras bussfest från Oskarshamn slutade i Vakna med The Voice i morse. Det var en slags förfest, den tvåspelningen här då. Klockan 2 spelade de Oskarshamn, de var klara vid 3, åkte förmodligen härifrån vid 3 ungefär. Så satt de och festade i bilen där, de var hemma vid 7-8, så var de på någon förfest i... Du kan hela schemat. Känner du kan ha varit på Söder. Ja, jag gissar på Söder någonstans. Det är typ... Inte någon förort. Kan det vara skruvjägar? De kan inte vara så lika, de där pojkarna kanske vara. Nej. Eller vad heter det som vi var på där det var så... Burdus inredning. Hamburgertallrik för 39 kronor. Och det har vi pratat om någon redan i podcasten, så alla vet om det. Vad heter det? Carmen. Carmen. Ja. Nej, men de var ju förmodligen hemma hos någon och hade lite förfest där. Ja, men jag gissar på att de bor nog ganska centralt på Söder där, Götgatan någonstans. Bor nog inte där själv, de har någon kompis som bor där. Och sen gick de ut och så åkte de in till stan och sen... Tänk vad det kan slumpa sig. Ja, det är lite festligt. Men då kom vi ju in lite på tolvskillningen. Osökt. Det var ganska planerat. Var det det? Daniel, för fan, vi ska ju låtsas att det är spontant. Jaha, ja. Ja, det är oerhört spontant här nu. Nu kör vi går ju inte uppstuts. Ha det i studion. Sätt dig i teknikerbordet där. Gå ut och leta efter någon medlem här till frågespotten. Nej, men lite kort då. Hur sammanfattar vi årets tolvskilling? Ja, jag var inte på den. Nej. Nu blir det lite för sammanfattning. Nu får du ta på det här. Du jobbade, du får sammanfatta det. Du var ju där hela dagen kan man säga. Nej, det var jag inte, men jag var där klockan 9:45 på invigningen. Och då alla de gamla generalerna och generalskorna gick. Kul att Magnus Ise återigen började gråta nästan. Han har blivit, ja, men det är fint. Det är fint. Ja, men alltså, man får ju ändå sätta det i perspektiv. Liksom, vad general för tolkningsmarken, det är, ja, hur stort är det? Det är väl lite det här med patriotism också. För att vara i sin egen hemstad, det är väl häftigt. Det här med profet i sin egen hemstad. Det är, okay, ju litet bevis ändå. Ja, jo. Vad är det ett bevis på? Ja, men att man har gjort något slags avtryck har man gjort. De går inte ut och hämtar kreti och pleti på gatan. Nej, det är fint. Jag tycker bara att nu har det gått 7 år sedan. Men ändå synd att det inte är några yngre förmågor som får gå som generaler där. Alltså, vem är den yngsta? Det finns väl vissa yngre som har fått frågor. Nej, vänta, jag tror inte vi får... Nej, men vi vet om det. Ja. Så att jag vet inte om det är, ja, att, okay, de anser att... Nej. Sen kanske det inte är... Men de flesta är väl ändå i den övre medelåldern, känns det som. Eller däröver. Ja, det vad börjar övre medelåldern? Ja, det är lite subjektivt. Fint ord. Kan du säga noll i alla fall? Så då, nej, men 50 plus kanske. Jag vet inte. Det var länge sedan det var en general som var under 50. Har det varit, ja, det tror jag. Det var någon som hette typ Ulrika Nordström eller något. Jag sammanställde generalerna för ett par år sedan. Det var därför jag vet det. Hon var typ... jobbade på OKG eller något. Ett år eller så. Jag vet inte hur gammal... Nej, nu var jag på djup. Jag har ingen aning om hon var här ett år. Nej, Jung var ju... Och jag vet inte, Gärdag, de är väl, men de är väl, har ju passerat där, men de går ju inte som över- och medelåldern på dem också. Om Peter Gärdag är den ungdomen i sammanhanget så känns det som att de borde föryngra. Vem skulle vara general då? Nu blev det tyst. Jag får klippa. Nej, men vad var det, jag vet inte. Det är väl svårt att säga så här, men... Jag vet inte vad kriterierna är. Ja, men man ska väl vara en representant. Finns det kriterier? Oftast. Alltså det kan ju inte vara att man ska ha varit under många år. För typ den här Vösen, hon har ju inte varit här så länge. Mm. Den här Vösen. Men det måste ju finnas någon slags kriterielista. Men man ska väl vara en framstående Oskarshamnare, antar jag. Någon slags skulle väl ändå vara ganska bra, Gunnarsson. Ja, det skulle vara. Absolut. Martin Svensson kanske. Han är väldigt i ropet. Ja. Nej, jag vet inte. Söderström. IK-tränaren. Ja, undrar om ja, han skulle ha ett år. Ja, det är helt sjukt om han skulle vara egentligen. Fast samtidigt skulle han vara jävligt bra general. Gjort ett avtryck. En bra, vad är, hur är en bra general? Det här ska bli intressant. Vad gör en bra general? Vad gör en general? Jag har ingen aning. Nej, men varför står du bara, säger det då? Nej, det var, jag tar tillbaka det. Han skulle vara en bra general. Ja. Ja, men en bra general är väl att man är ett bra ansikte. Liksom, för att man, är, man slår upp tidningen och säger att ja, det är bra. Sen vad generalen gör under dagen, hon gör ju ingenting. Men går väl omkring och vinkar lite. För Tom Magnus, varför... han satt och drack öl i sin The Mask-dräkt. Jag såg alla generaler. De satt uppe på Domus och åt träcks när jag åt lunch där i lördags. Men vad är det som skulle göra Söderström till en bra general? Jag frågade Daniel. Nej, det var ju du som sa. Ja, men han skulle vara en bra... Han är väl ett bra namn. Ja, men det var Daniel som tog upp det. Smålade. Ja, det var jag som sa namn. Ja. Ja. Vad menar du med det? Nej, men även folk utanför idrotten vet ju förmodligen vem han är och att han är en frispråkig. Han har varit här ett år och kommer bara att vara kvar ett år till kanske, eller ett, två möjligen. Ja. Är det inte för lite? Ja, kanske. Jag vet inte. Ja, men det där talet, resten av tolvskillningen där, det var väl det jag skit väl i det där talet. Var det inte lite misslyckat? Du som var där med artisterna, det var ju tre. Jag var där med fyra också faktiskt, då var jag och Daniel. Ja, var det precis. Inget folk, sa Daniel. Nej. Jo, det var det, men det var mycket mer på Mange Makers. Än på, mindre än vanligt. Då satte till och med folk på tak och grejer och tjoade och kimmade. Sen var det ju, vid fyra var det ju Linda Pritchard och The Moniker. The Moniker. Men då var det inte alls lika mycket folk, upplevde jag det som. Linda. Ja. Fast tydligen, Daniel säger att hon var gift. Nej då. Sa jag? Du var ju fram och frågade. Ja, nej det gjorde jag inte. Men du sa att hon var gift. Ja, men jag skojar. Där får vi ge oss själva rätt att det var en felbokning med de här idolsnubbarna. Fast det vet vi inte vad det var. Det var ju, jag tyckte det var mycket folk på stan annars. Men fyra kanske var en annat, jag vet inte. Men det brukar ju vara vi fyra som artisterna är. När Linda Bengtzing var det fullt på hela torget. Det var det mängder av folk. Kanske var det, har ju varit, det var ju mycket också. Jag kommer faktiskt ihåg Jill Jonsson var ju ett år, då var det mycket. Jill Jonsson? Ja, det är hon ju. Det var ju det ultimata, gå på stan vädret också. Det var varken regn eller sol. Ja, det var ju det som talade för att det skulle vara mycket folk. Men de är väl lite för okända de där. Ja, det är de. Mange Makers, är det för barn? Eller jag kan inte Mange Makers så mycket. Jag är ju, det är ju, men alltså, de har ju, det är väl en YouTube-fenomen. En YouTube-fenomen. Ett YouTube-fenomen. Men är det inte yngre? 6, 8, 10, 12 miljoner lyssnare på YouTube. Det har du inte, Johnny. Nej, det har jag inte. Nej. Men det är väl barnen som ofta är lite föräldrarna. The Moniker är väl... Jag menar, en pappa lämnar väl knappast familjen hemma för att lyssna på The Moniker. Så heter han väl inte heller. Nej. Det ska vara att Linda Pritchard var snygg då. Jag skulle kunna lämna mina barn. Det har varit smart det där. Annars genom åren har det varit smart när de har tagit ut typ Amy Diamond. För då har barnen velat ta med, som du säger, föräldrarna till stan. Sean Banan liksom. Sean Banan, hela... Men Sean Banan är ju över deras nivå. Det är ganska solid. Alltså Sean nivå är ju en låg nivå. Men Sean nivå. Sean nivå. Det är mycket felsägningar här. Du sa vända Sean på något idag. Vi var tränare idag så då vände jag mig på något. Kommer du ihåg vad det var? Nu vill du hacka på mig. Nu nej, jag vill aldrig hacka. Nu skrattar jag åt Christian på 3. 1, 2, 3. Jag skrattar själv också. Vi var tränade i alla fall, men det behöver vi inte prata om. Nu ska vi prata om den här jävla rulltrappan, måste vi prata om nu. Vad är det för fel på den? Ja, det är hela Oskarshamn lider det här. Jag tycker det är väldigt jobbigt att gå så här. Jag vet inte, få saker här i världen är värre än att gå i en rulltrappa som inte faktiskt rullar. Det känns pinsamt på något sätt. Ja, det är pinsamt. Så är de så jävla höga, de här stegen, så att man känner sig som en elefant. Och så förväntar man sig att rulla igång, så man ställer sig alltid så här, nej. Och så får man... Nej, sorry. Ja, har ni vaknat på natten en gång så att man typ går ner från trottoarkanten eller något i sömnen sådär? att man rycker till så att men det kan ju vara att du drömmer, det kommer ett spö. Ja, men sådär, men jag brukar vakna så att jag går ner och sen tror jag att jag går ner, ska jag sätta ner foten och sen är den trottoar och så åker jag ner. Så känner jag mig i rulltrappor ungefär, för att då sätter jag ner foten och tänker nu kommer marken, men så kommer inte marken, då dröjer den liksom några centimeter. Och så är det hela vägen ner, så man går som man borde. Det sliter på våra vältränade kroppar, sliter på knäna oerhört. Vems ansvar är det här? Ja, men vi skrev ju om det. Ja, det var ju oerhört, men jag blev vandaliserad av några små barn på cyklar. Det där, alltså den notisen, det leder oss faktiskt in på en annan sak. Ja, vi kan vara bra med vi på det här en sak idag. Nej, det har inte gjort. Men det, alltså det, är det inte, har man en rulltrappa i en stad, det har vi pratat om förut, men den borde ju fan funka. Ja, men jo. Men det roliga är att de har... Hur många rulltrappsmontörer tänkte jag säga, men servitörer. Ja, det var servitörer. Vad finns det? Det är ju underbetyg till rulltrappor över laga branschen i alla fall. Det måste man ju säga. Någon gång måste du svänga förbi här. Söderström twittrar över det. Jävlar, nu sa jag Söderström. Men det är, han måste ju ändå få vara som en person också. Jag har ju sagt honom in. Ja. Han twittrade om det. Att nu sitter jag... Den var trasig. Då skrev han att nu sitter det gubbar med typ Karlssons rulltrappeservice på ryggen. Inne på Domusrestaurangen. Och käka. Så då steg ju hoppet där att den skulle lagas. Men de var tydligen bara där och åt. Alltså vad är det? Det kan ha varit den första titt på det här enorma problemet som tydligen. Ja, men alltså det är... Det är roligt att den går uppåt också, tycker jag. Den går åt ena hållet. Men jag undrar hur det gick till när de här små barnen på sina cyklar liksom var fullständigt demoliserade den här... Det vore kul att få en extra intervju med dem. Ja, det vore det. De talar ut liksom. Ja, det var inte meningen. En liten förlåt mig-turné kanske. Ja, men alltså jag fattar inte hur så trasig kan den inte vara. Men hur länge kan det vara världens trasigaste rulltrappa? Kan det finnas någon som är trasigare? Jag ser det här som... Ja. Är det någon som någonsin har sett en trasigare rulltrappa? Hör av er för... Vem ser rulltrappan? Är det liksom Coops eller är det Flanadens? Ja, det är Flanaden. Detta enorma är det någon, köpcenter. Kan någon äga den? Liksom, någon utomstående? Kan Tommy Salo äga den? Men det vore ju lite... Det är bra marknadsföring. Christian Gustafsson-trappan. Liksom, du har den enda rulltrappan, bär ditt namn. Ja. Här, jag skulle ju inte vilja ha den nu, för nu är den nej, du hade liksom inte kunnat visa det ut. Alla hade bara gett sig på dig. Jag parkerar ju alltid min bil uppe på domstaket också, så jag måste åka den där rulltrappan snudd på varje dag. Det är inte kul. Är det just nu det största delen? Tror jag. För hiss åker jag inte, för jag vill ju gärna motionera. Men det är bra med de där jävla stegen ju. Men man ska inte gå neråt. Nej. Det är farligt för knäna. Uppåt går bra. Okay. Det har jag lärt mig. Uppåt kan man gå. Men neråt ska man inte gå. Men gör så då, om du vill ha motionen, ta hissen ner, gå upp en gång, sen hissen ner, sen kan du gå bort till redaktionen. Det är så bra. Vi sa att vi kom in på det här med, det här var ju en lite, vi hade en liten notis om det här, nu sågar vi oss själva lite här, men det gör vi inte, det är mer en rolig grej liksom, inte så. Lokaltidningsfenomen. Alltså, så är det, och jag, ja, så är det ju i alla lokaltidningar i hela Sverige. Men vi har ju några exempel här från de senaste veckorna på grejer i tidningen som har varit ganska roliga tycker jag. Så här, vi hade ju nu i veckan hade vi, den kan ju du bra, den här... Min favorit, din favorit. Ja. När man går in på webben, när man kommer hem från jobbet ikväll, så vi, kan det vara 9:30. På ot.se alltså. Ot.se, ja. Och så står det ett hoppar ot.se, tutande Gotlandsfärja. Då blir man ju glad. Var det alltså, jobbig, ja, det var rubriken. Och då blir man ju ändå, man blir ju glad efter en jobbig arbetsdag. Man har varit ner och så ser man den, då känner man att det är en lokaltid. Det är ju sällan... Aftonbladet toppar med tutan. Ändå skönt, då vet man att då har ingen vandaliserat en rulltrappa på länge. Den här då Destination Gotlands-personen som hade uttalat sig var ju väldigt, han tog åt sig hela, eller han var väldigt besviken. Den hade hängt sig, hade den inte. Den hade hängt sig, 2 minuter hade detta tutan pågått. Hela Oskarshamn stod ju stilla. Ett oerhört otäckt tutan i 2 minuter. Så sen bara han om ursäkt, och så var det någon då som de hade tutat på som de ville be om ursäkt till, men de hade inte fått tag på den här stackars båtinnehavaren då. Så om han lyssnar på det här så de ångrar sig ju väldigt djup. Samtidigt kan jag inte klandra oss, det är en kul nyhet att ha ett tag på webben så liksom. Ja, men den är kul, alltså den är ju bra. Det är säkert många i stan som undrar vad det var. Jag trodde att kanske den hade sjunkit, den stackars Gotlandsbåten, men så var det ju inte, den hade tutat. Ja, den var kul. Jag gillar även den här vi hade här om veckan med en hallå där med någon i Figeholm som fick frågan. Det sägs att ni har planterat vårlökar nu i Norrån eller vad det heter, Figeholm där. Ja, det stämmer. Och sen var det 3 frågor om att det hade planterats vårlökar i Figeholm. Jag läste den och skrattade. Och vi drog ju en parallell till spotten, men det kanske vi inte får säga det här programmet då. Nej, det får vi faktiskt inte. Nej, det är lite tråkigt så. För den var ju bra annars. Jag kan inte få göra det. Jag kan bjuda dig på nu. Säger du så kan du få bjuda mig på nu. Tar vi hand på. Att du bjuder mig på en öl? Nej. Vi bjuder varandra på en öl då. Yes, också. Jag kände mig lurad. Berätta nu vad du tyckte vi skulle göra då, så kan man bara... Men jag kommer inte ihåg, jag vet inte vad du menar. Nej, men du sa att om vi skulle ha den på sportsidorna så var det ungefär som att vi skulle ringa upp Adam Torstensson och fråga sig att det sägs att du har bytt skor. Vem är Adam Torstensson? I AIK. Mm. Jag vet, men det vet kanske inte Kreti. Nej, men berätta för honom. Han är ytterback i AIK. Hans bror är ytterback på andra. Ja, men eller att han hade bytt skosnören i fotbollsskolan och sånt. Skulle det sägs att du har bytt skosnören. Ja. Ja, har du köpt dem på sportringen eller inte sport? Ja. Så hur länge beräknas de här hålla liksom? Inte sånt skulle man... Ja, tackar vi för det. Ja, men det är kul också. Ja. Sen hade vi ett par exempel till. Det var kul. Det var även ett missförstånd, så det blev 2 artiklar om. Det var en rappare, fullständigt okänd människa som skulle komma, inte hit och rappa, utan han skulle komma hit och tatuera sig, skickade han ett pressmeddelande om. Ja, jag vet inte om det var ett pressmeddelande. Jag tror det. Det kom ett sånt pressmeddelande. Men han kanske är känd, det där får stå för dig. Jag kan inte rappbranschen. Men jag kan säga att han är fullständigt okänd. Hette han Lassie eller något? Nej, det vet inte. Nej, men, vi kan kalla han. Alltså, hade han varit det minsta känd, så vi vet ju vem Linda Pritchard är, hon är okänd och den här är ännu mindre känd. Ja. Han skulle tatuera sig då, det blev en notis att studion då hette ju någonting och att den låg i Oskarshamn. Men så visade sig att vi lyckats göra fel där. Studion låg i Mönsterås och så blev det en rättelse för denna välhästa notis. Det är kul ändå att en sån grej som inte är värd egentligen någonting, den får 2 notiser. Ja, vi tyckte det var ganska kul. Sen har jag ju en fan, men det här måste vara, jag tror det var förra året, som legendaren Ingvar Gunnarsson på Oskarshamnstidningen, han jobbar på Högsby-redaktionen. Legendar i Högsby. Ja, men det är han ju, han är ju oerhört stor i Högsby. Han i alla fall hade gjort en grej. Då var det väl när någon då på kommunhuset, jag kommer inte ihåg vad han hade för roll, men han hade gått in då till honom och sagt, gjort en 1200 tecken på att han för första gången bevittnat fotboll live. Så det var lite där, hallå där Johan Johansson som bevittnade sin första fotmatch live. Och sen liksom, jo men jag kan tänka mig att göra om det, var hans svar ungefär. Det är fint i all enkelhet, men jag kände bara att det går ganska långt ner då. Ja, det är fantastiskt. Jaha, var vi klara där med det? Ja, det var, ska vi ranka, kan det vara topp 3 i den här? Det kan vara topp 3. Jag vet inte om vi ska ge oss in på den här. Vi hade en punkt uppskriven här också. Inne vet du, klockan är 5:30. Vi ska om 1,5 timme börja Dackarna av Vetlanda. Superderbyt i Speedway-elitserien. Jag vet inte om vi hinner så mycket med. Vad säger ni? Det om vi ska, vädret känns ju högaktuellt. Snackar så mycket väder. Nu ska vi ta det som en sista punkt. Ja, gärna för mig. Du hade ju berättat lite. Vi pratade om det här i veckan där nu var. Det är ju smått osannolikt att Oskarshamn på Twitter skriver de här meteorologerna, Per-Erik Åberg och Per Holmgren, han med håret, och han den andra som ser ut som Jojje Jönsson från Kalmar, Per-Erik och som jag sa, Åberg, han. De twittrar och skriver det varenda dag nästan, så retweetar Sofie Gunnarsson, Jan Brunberg av någon till. De här. Och att det är varmast i Oskarshamn. Och det är ju varmast i Oskarshamn minst en gång i veckan. Och ofta fler gånger. Och är inte det sjukt? Kan det vara du så? Du påstår att det inte kan vara det vid kusten. Du får utveckla det. Nej, men jag tror, alltså det låter ju... Varför är alltid Oskarshamn varmast? Det känns som att, jag vet inte, har vi en dopad världsstation? OKG har vi. Kan det vara det? Kanske. Tror ni på det att det är verkligen... Varför skulle det vara varmast i just Oskarshamn? Ja, ligger det så jävla bra till då? Det ligger ju vid vattnet. Det brukar ju vara en nackdel när det handlar om värme. Ja. Nej, jag vet inte, men jag är ju ingen värdemänniska så jag går inte igång. Men varför är det många? Varför är inte Västervik liksom varmast ibland då, eller Kalmar? Ja, men det kan du säga om allt. Varför inte det? Ja, men det är ju sjukt ofta. Det är en gång i veckan Oskarshamn är varmast i Sverige. Ja. Har vi tagit över Målilas? Ja, vi har tagit över. Ska vi kanske flytta den där termometern? Precis, vad jag tänkte säga. Ja, kan vi flytta hela den i hamnen. Ja, varför inte? På Badholmen. Kan vi göra det? Vem är kommunalråd i Hultsfred? Du som ofta är där och jobbar. Lars Rosander. Centerpartiets Lars Rosander. Ska vi ringa upp Lars Rosander nästa vecka och fråga vad han säger? Det kan vara kul, han är trevlig Lars. Han är det, ja. Ni känner väl varandra också? Ja, lite. Nej, men där, alltså, är det motiverat att Målilla har den här enorma fallossymbolen här på sig? Jag menar. Nej, det är vi som är neuron och det är vi som är... Ja, men är det. Men blir man stolt över det? Har det gått så långt? Är vi så liksom... En sån osynlig stad, att vi är till och med stolta över att vi är varmast i Sverige. Det känns lite så. Men vi ska ju gå in på det nästa program. Vi har ju en grej som vi ska marknadsföra oss med det här värdet. Vi har en väldigt bra plan som jag tror att... Men är det så? Svara då. Är vi stolta över att vi är varmast? Ja, det är klart vi är. Varför utvitar vi det annars? Det gör vi inte. Inte du och jag, men de ska samla det. Inte du, om vi pratar om mig personligen. Jag menar det. Jag menar det att folk är ju uppenbarligen stolta över det eftersom vi retweetar. Jag tycker nästan att det slår över, att det blir roligt att man säger det, för att liksom det är nästan som det här med tutande Gotlandsfärja. Att det blir humor över att jag tycker att det är så ointressant så att jag tycker det är kul. Mm. Men visst, jag förstår. Det finns ju många som bara pratar världen när de träffas på lokala pizzerian och köpshandbutiken. Nu slår du inte. Ja, det gör. Vänta nu, du ska säga, jag vill ju höra dig. Du har ju en teori om det här med varför det är varmast. Du är ju oerhört upprörd. Berätta. Jag var ju upprörd, sa jag ju. Ja, men du skulle ju såga. Ja, men vadå menar du? Jag tror att han fuskar, den här gubben. Ja, häng ut här nu. Du är ju ganska säker på det. Jag vet inte vem han är. Det är ju väl han... Men säg inte vad han heter, för det får vi inte säga. Nej, men du är ju oerhört kritisk mot honom. Jag säger att jag tror att han... att det måste ju vara någon form av fusk det här. Ja, du ifrågasätter honom stark. Det kanske är så, men den mäter väl inte fel. Nu låter det ju väldigt nu. Det är ju han ni måste ringa nästa vecka. Ja, nej, men alltså jag ifrågasätter inte honom, men jag ifrågasätter hur det kan komma sig att Oskarshamn... Men kan det komma? Du har ju ifrågasätter honom väldigt starkt innan vi tryckte på play här. REC tycker man då. Sluta med det där nu. Vi har ju varit kritiska mot honom som fan. Inte mot honom, mot värdestationen. Men ska vi inte ringa honom då? Jo, du har ju pratat, han var ju arg på det en gång, var han inte det? Om det är han. Det får vi hoppas. Ja, men det får vi hoppas. Ja. Han är inte vara gladare. Sjukanmälvet i podcast. Men kan vi säga att vi ringer honom och eventuellt Lars och Sandro frågar om vi kan få den där termometern? Och Filip eller Fredrik. Nej, inte alla tre, det blir mycket samtal. Men vi måste ju ringa Filip eller Fredrik. Det är ju klart. Mm. Vi har ju ett slags avtal med dem. De är väl väl medvetna om det. Ja, vi har ett avtal med en av. Vi säger inte vem av dem det är, utan det ska bli en... Och spelar väldigt bra. Vi lite... Och där ska de få prata om Oskarshamn ganska mycket. Det... Ska de det? Ja. Är det väl lite tanken. Okay. Ja, du skrev ju avtalet själv. Så... Ja, just det. Ja, men det blir nog en del Oskarshamn. Det känns ju logiskt. Men ja. Han är självskannat förresten någon gång. Det har jag skrivit upp också. Jag pratade med min pappa om det. Vet ni vad det är, självskann? Men herregud, jag har ju för fan jobbat med det. Ja, men det är länge sedan du jobbade i butiken. Ja, men det fanns redan då. Ja. Tror du att det är nytt eller? Det vet jag. Jag ska säga det här som är nytt. Han har nog aldrig varit på Maxi. Det är väl typ 6 år sedan det kommer. Cool. Ja. Men nu har det kommit. Jag pratade med min pappa om det. Han är ju kritisk mot allt som hände efter 1960. Typ, så här. Men då pratade vi om självskanning i alla fall. Och Coop har de ju en ny självskanning, i alla fall för Oskarshamn nu, så självskanning. Passa nu. Ja, men jag vet att jag har väl självskannat i 100 år. Mm. Det känns 1800-talet upp det här nu. Ja, nej, men alltså, det är aldrig något folk i självskanningskassorna. Och på Max är det alltid tomt i den. Och på Domus är det inte heller så mycket folk i självskanningskassorna. Varför är inte det för? Varför? För att det går ju snabbare där, det är det som är grejen. Ja, jag vet, men det är väldigt få som utnyttjar det. Nej, nu är du ute och cyklar. Du är min fru, jobbar på Domus. Ja, men jag har jobbat på Maxi. Ja, men alltså, det kan ju vara 20 meter långa köer och ändå så går ingen i de här kraften. Men de kan ju inte, du måste ju gå och scanna varorna då. Du måste ju ha en sån vägare. Det är många gamla som inte vill ha det. Jag har ju själv, du måste ju betala med kort också, du kan ju inte betala kontanter. Du kan inte ha kuponger och sånt heller. Nej. Jo, pantkuponger och sånt kan du inte ha om du, ja, men, jo, om du går i kassan. Men på Maxi finns det så att du kan gå och scanna ut direkt, ja, så att säga, utan att prata om någon. Det är ändå skönt som en finans, ja, jag tycker inte så mycket om men jag tycker om det här när man scannar själv, när man inte går och skjuter med en sån här pistol, utan när man själv drar varorna. Vad är problemet? Det är inget problem, det är jättelätt. Det är jag tycker, men varför gillar du inte att skjuta med pistol? Jo, men jag tycker bättre om de andra. För då får jag leka kassörska så här. Och så drar jag dem framför mig. Ja, och sen... Mycket märkligt, Christian. Nu rycker han i vinerbrödskassor här. Men det verkar bli de går ännu fortare faktiskt, de kassorna. De är jättesmidiga. Det där skulle jag vilja höra. Har du någon bevis för hur det som säger att det går fort? Nu är du Nej, men det är smidigare sen, tycker jag. För då slipper man... Tycker du, ja? Ja, jag tycker det är snabbare för dig. Jag älskar den kassan. Det är aldrig någon där heller, så förmodligen är ingen annan som tycker. Men det är många som själv ska kan lova dig. Ja, fast inte så många. Nu har vi många. Vi får ringa runt till 10 butiker runt om i Sverige. Det känns som att... Ja, det kanske är många som självskannar, men det känns som det är alltid... Det är väldigt det många som är grejen. Nu känns det som att du har missat hela grejen, att det ska gå snabbt. Ja, och sen men varför är det alltid tomt i dem då? Nej, men för att det går ju snabbt, det går ju bara igenom dem. Men alla har ju inte sådana, och de som inte har får ställa sig i kön. Ja, men alltså varför... När du har kön, tänk dig att du har 100 varor, och du ska dra upp dem, och så ska en kassörska dra in dem. Och det är klart att det tar längre tid än om du går och skjuter en pistol. Självklart, men varför är det inte... Varför... Det känns som att folk är väldigt insnöade och inte utnyttjar och självskannar. Liksom. Det är väldigt många som hellre står i kö i en halvtimme. Exakt, så är det ju. De är rädda för det moderna som din pappa då eventuellt. Pappa är ju väldigt rädd för allt. Han typ bil är fantastiskt att han kör. Han har knappt tv. Han gillar galenskaparna. Jag tycker också varför man inte gör det. Men det var det som var min grundpoäng. Liksom, att men vissa vet är väldigt rädda, det kommer jag ihåg. För att då är det så att när man, de är rädda att missa något och blir betraktade som tjuvar. Det är ju lätt hänt att man missar en limpa. Ja, så jag kan också säga herregud. Ja. Ja, men herregud. Men att du blir uthängd då, som att då går det snack om det, att du snor. Det är många som är rädda. Men är det något oskarshamnskt, eller är det något att det är folk generellt äldre som är... För att, jag vet inte, det finns ju äldre också som självskannar. Det har jag sett med egna. Varför skulle det vara bara här i Oskarshamn? Nej, inte vet jag. Om vi är inskränkta och jävliga. Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är ungefär likadana uppe i... Jag tror faktiskt att jag och Daniel här håller lite om varandra. Jag håller med Daniel. Men jag har sant att jag tyckte det var så. Jag bara frågade. Nej. Men jag tror på Daniels linje. Det är första gången Daniel kan ha rätt i något. Ja, det vet vi inte. Nej, det vet vi inte. Det finns ju en undersökning. Ja, men jag själv ska med alltid i alla fall. Jag är väldigt duktig på det. Vinerbröden, kolla det här. Ska vi äta varsitt? Kan vi inte bara kasta dem? Kan vi inte vaska dem? Nej, inte vaska. Vaska viner. Tekniskt ansvariga på tiden. Alltså nu missar vi buffén i mål, eller vet ni? Ja, men vi drar nu. Vad tror ni det är för buffé då? Jag vet inte, hoppas på taco kanske. Ja, hamburgare. Järpar och korvar. Speedway-körv. Tänk om det kunde vara det. Ja. Vi ser fram emot, vad ser vi fram emot? Livet. Ja, det mesta här i livet. Blir smålarna här. Nej, jag vet inte. Hur många procent tjockisskämt har vi haft nu idag? Idag inget. Nästan. För Axel Jönsson. Ja, det har väl ändå... Ja, men något litet här på slutet. Det kvoterar in. Vi har hållit oss en öl. Vi skyllde varandra för att vi pratade om Adam Tostesson. Är alla skyldiga varandra en öl? Nej, det är bara du och jag. Daniel, han dricker ju inte. Nej. Han lägger bort jackor när han är nykter. Eller? Nej. Fick du in den? Ja, det var länge sedan. Jackjakten. Hur går det med jackjakten? Ja, det gick inte så bra. Nej. Försvunden. Försvunden. Ja. Mm. Men du har börjat återgå till, livet har börjat återgå till det vanliga igen. Ja. Till gängsen. Hur känns det bara att ha en iPhone nu då? Ja, det är ju ett jävla iLands-problem. Mm. Nej, det är svårt. Ja, det är Nej, men det går. Det går. Jo. Ja, det låter bra. Nu åker vi till Målilla och äter oss ännu tjockare. Ännu tjockare. Hej, hej! Hej, hej!